Продовження знову про себе. В тій порі мого чергування в домі молитви я мав добру нагоду писати вірші та пісні, про що я ще не згадував у своїх описах дотепер. Поряд з іншими роботами, які по дорученню Божому мені приходилося робити, я з юності став відчувати в собі натхнення писати вірші. Те ставалося тоді, коли я мав повний спокій на душі і злагоду з Богом, коли дух мій не засуджував мене за якісь провини. Тоді моє єство відвідувало натхнення в незвичних чуттях, які проявляли себе в тому, що в моїх думках народжувалася головна думка якогось твору, який дуже-дуже хотілося писати. На самому початку ще не було що писати. То було тільки велике бажання викласти на папір те, що наповнювало. І коли я наповнений радості чи суму, залежно від того, про що хотілося писати, розпочинав обдумувати, як те викласти на папір, тоді напрочуд легко ставало думати, і слова самі складалися в рифмовані рядочки, тільки встигай записувати. З такою напрочуд легкістю я міг писати тільки в час натхнення, який потрібно було зловити і використати. Якщо були перешкоди і не було можливості зібрати і записати той струмінь слів, які звідки вслилися в серце і розум, пора та проминала, те враження, те велике бажання, яке збуджувало, наче вивітрювалося кудись і зникало. І вже з такою легкістю написати ставало неможливим. Можна було писати своїми інтелектуальними здібностями, підбираючи і прикладаючи слово до слова, але то вже не те. Хоч і підбереш кожне слово по милозвучності рифми, по наголосу кожного слова та розміру строки, і все ніби гладенько відшліфоване, но все ж воно не те, а якесь сухе і мертве слово, без того запалу, який зворушує серце. Те вже зроблено своїми силами, а не вдохновінням, яке підносить людину у світ гарячих переживань на духовні висоти. А вдохновіння, як я писав вище, приходить, коли ми з Богом маємо мир і спокій в своїй душі. Якщо осудлива думка розлучає з Богом, спокою нема. І методом натхнення не напишеш. Я не знаю, як відбувається з іншими. Я пишу, як було в мене. Мені потрібний був душевний спокій і відносна навколишня тишина. В такому стані я міг зрівноважитися, затихнути, і тоді я вловлював те, що текло. Але таких умов на нашій грішній землі, повні звукових перешкод, дуже мало. І думаючим людям, таким як я був, майже завжди було некомфортно серед юрби. Я постійно відчував заманливий поклик відокремитися від гамеру життя, щоб в тишині замовкнути перед Богом, відчути свій внутрішній стан, і якщо щось тривожить, вперше знайти заспокоєння у Господі через розкаяння, і тоді вже ставало можливим відчувати своїм духом ті небесні імпульси, які опускалися від Бога для мене. Я тільки читав про письменників та поетів, які працювали в особистих затишних кабінетах, де могли без перешкод зосереджуватися на своїх творах, тому що то була їхня праця. Вони мали для того офіційно лімітований час і тільки заздрів їхній вдачі. А такі, як я, що цілий день іноді допізна в основних роботах затурбовані журбою життя, стомлені працею, від якої потрібно відпочити, щоб на другий день знову впрягатися у те ж саме ярмо. А воно візьме і відвідає тебе вдохновіння. Писав би, а то нема умов, нема спокою. фізично перевтомлений, хоч десь і приладнаюся, щоб писати, не маю вже сили і часу. Та все ж на протязі життя в таких скрутних умовах, коли від недосипання залипалися очі, в мене назбиралося багато написаного, яке збереглося в чорнових рукописах. Однак ж, якщо взяти все, що було написано мною, то добра половина з того, що я писав у перших порах, була негодящим. Але без того негодящого, яке послужило мені як тренажером, на якому я вчився майстерності, не було б і того, що вийшло вже більш-менш добре. Те, що я називаю негодящим, було таким не тому, що там не було хорошої рифми, розміру і милозвучності, а тому, що наша розмовна мова була дуже далекою від літературної. На перших порах я того не відчував так остро, як опісля, і тому прийшлося надзвичайно багато забракувати, а якусь частину пізніше виправляти. Яких тільки слів не було в нашій мові, і румунських, і польських, і німецьких, і австрійських, і русько-українських, і наш говір Західної України різнився від літературно визнаного українського. Сталося так з нашою мовою, тому що ми жили на перехресті кордонів з різними народами, і хто тільки над нашим краєм не панував, забруднюючи нашу мову чужими словами. І те все спотворювало мої твори. Моя освіта, пам'ятаєте, якою була? Всього 2 роки української школи, і то без підручників і без зошитів. Я не писав стільки, скільки міг би написати, тому що куди мені було з написаним просуватися? Щоб надрукувати, те не було й думки у той час нашої безбожної імперії. Давати свої вірші людям, щоб їх переписували рукописом, я не хотів, тому що при такому розмноженні вірші геть спотворювалися через помилки і неуважність тих, хто переписували. Та й виставлятися не хотів перед очима людей. Мені все здавалося, що люди невірно зрозуміють мене і приклеють мені ярлик, що я виставляюся ради своєї слави. І я не писав тільки тоді, коли просто не міг не писати від напору вдохновіння. І те саме собою збереглося. Але в 1988 році до мене було слово від Святого Духа, щоб я повернувся до того, що я робив в юності. І було показано до чого. У видінню бачили, що я сиджу за столом і пишу. А на мене сходить вдохновіння, і я все пишу, і опісля комусь те віддаю. І повторно було слово, щоб я далі тим трудився, і Бог благословить мій труд. Воно дійсно так було. Я в юності в перших поривах підкорявся вдохновінню і писав. А опісля засумнівався, чи те потрібно робити, і майже не писав. Через другу Божу посудину маленького хлопчика теж було до мене слово. Він бачив мене у видінню, що я сидів за столом і писав, опісля перестав і над тим написаним роздумував, що з тим робити, і хотів викинути в сміття, але не викинув. І було сказано, що добре, що не викинув, щоб я був пильний і все, що Бог буде класти мені на розум і на серце, щоб я те робив. А Бог дійсно клав на серце, і я кожний раз знав, що то особливе і від Бога. Разом з тим приходило і бажання те робити. Воно те бажання дуже допомагало. Додавало завзяття і усидчивості, приносило задоволення, і так було легко працювати. Хоча для тіла порою було нелегко, а досить важко, але коли приходило вдохновіння, воно брало верх над всім, і тіло скорялося. Хоча під диктовку вдохновіння легко пишеться, та те ще не все. Тоді пишеш і спішиш, зловлюєш друге і знову спішиш. І все ж над тим опісля ще потрібно попрацювати. підкоректувати, підчистити, де споміняти слово, особливо інородні, чужі слова, нечисто літературні. Тому що в гарячці вдохновіння схоплюєш думку і висловлюєш її саме першим словом, яке появляється у думці. А опісля аналізуєш написане і бачиш, що є інше слово, краще того, перш записаного. Те звернення від Бога до мене було після того, як мене звільнили від роботи. І я отримав пенсію. 2 роки з моєї вільності я витратив на будівництво молитовного будинку. А далі, під час мого чергування в ньому, я вже мав можливість писати завдяки вільності і дуже сприятливих умов для такої праці. То була саме найкраща пора в моєму житті. Я мав велике задоволення від свободи, яку отримала Христова Церква, про що трохи нижче опишу. Мав також велике задоволення від того, що сталося, що ми побудували такий гарний молитовний дім, який нікому з нас і в мріях не уявлявся, що таке може бути можливим. Я бачив матеріалізоване те, що було у моїй уяві, коли раніше в моїх думах народжувалися риси майбутнього зібрання, його контури, форма і оздоблення, що воно стало реальністю. Те приносило мені велике духовне задоволення. А третє, те, що і я отримав від Бога свободу, якої прагнув все життя серед тіснот, які стискали до неможливого. І все те разом взяти впало одноразово на мене Божим благословінням. Та ще і в таких умовах, де я міг насолоджуватися тим, в такій атмосфері, яка була дуже бажана моєму духові. Я справді не можу описати ті почуття, які я переживав тими чарівними ночами самотнім у домі молитви. Ви бачите, я топчуся в моїх описах кругом того, щоб виразити те, але не можу. Не маю тієї здібності і тих слів. Те передати. Славлю Господа, бо Він поїв мене дійсно небесними росами і приходив до мене так близько. Він задовільнив мою велику спрагу, яку я носив роками у моїх мріях. Хай опишу хоча б одну ніч, проведених у молитовному будинку. Була зима, сердита снігова віхола з лютим морозом позаганяла всіх людей в свої теплі хати. Довгий зимовий вечір проминув. Віхола позамітала всі останні сліди по дорогах. Ніде ні душі. Я ж в теплій кочегарці, під монотонний гул працюючої форсунки, слухаю своєю музичною уявою чудові гімни невидимого оркестру. Мені так добре. І радію, і плачу від щастя. Божа присутність реально відчутня. Я співаю на повні груди під акомпанацію тієї гри, яку чую. На душі уягається святе солодке задоволення, яке робить моє єство ще більш спроможним благоговіти перед Богом. Опускаюся на коліна в горливій молитві і поплив кудись між небом і землею у світлосяйному блаженстві. Моя гаряча подяка, моя любов невпинним фонтаном рине з глибин мого духа до небес. Я тільки напівсвідомо чую, як з мого духа благоговійно линуть вишукані слова, несучі хваління до небес. Як невимовними благаннями молиться Дух Святий, і хотілося би так пробути вічність у такому стані. То не та молитва, коли ми порою не знаємо, як би її скоріше закінчити. Така молитва – то мука. А справжня молитва, в якій ми з'єднуємося з Богом, то вершина блаженства. Проминає не знаю скільки часу в такому блаженному стані, і я знову відчуваю під собою землю. Відчуваю, що я задовільнився. Мене щось, наче, відпускає, і я можу умиротворений закінчувати молитву. Термометр показує, що потрібне тепло набране, і я можу вже вимкнути опалення. Підтиск очагарки в зал зібрань, що я й роблю. Відкриваю надвірні двері, а звідти снігова фурделеха кидає мені сніжним вихорем прямісінько в обличчя. Піднімаю широкий ковнір пальта, заховуючи в нього обличчя, і виходжу на подвір'я. Воно освітлене надвірними лампами, наче святково застелено пушистою білою кодрою ліжко. Ні одного слідочка ніде не видно. Не займана, не порушена ніким краса, по якій з мелодійним свистом, шипінням приглушеного ная шалено витанцьовує віхола, заокруглюючи всі острі кути сніговою вуалью. Ніч місячна, хоча місця не видно, від його проміння з золотистими краями лахматі хмари проносяться над заснулою землею. Та враз крізь пошматовані вітром хмари розтопленим золотом виглянув місяць. Усміхнувся мені по-дружньому небесною усмішкою, наче сказав: «Я знаю, який ти щасливий в Божій присутності, радуйся!» І зник за хмарами. З присипаних снігом дахів деяких сусідних хатів з димарів підіймається дим, і під круговертю вітру по-злодійськи зникав у просторі ночі. Там з кафельних грубок підтримувався вогонь, щоб було тепленько спати потомленим людям. Такий вигляд нічного села складав враження, що там людям під присипаних снігом дахами дуже затишно і добре. Але і мені було добре, думаю, що краще від них. Коли я зайшов у залу зібрань, у ній було так затишно. Контрольна лампочка яскраво освітлювала центральну частину зали, залишаючи напівтемряві далекі кути і балкони. Від тієї нічної тишини повіяло святим спокоєм, який заманливо кликав у передню частину зали. Я усівся за піаніно, відкрив кришку над клавіатурою і затих перед Господом. За вікнами на дворі давала про себе знати сніжна віхола своїм неритмічним жбуханням по віконних шибках і пульсуючим завиванням вітру. Та в душі моїй було тихо і радісно. Надвірна заворуха не порушувала мого спокою. Мені здавалося, наді мною є вільний отвір до небес, звідки чарівними акордами осідалася у моїй душі незнайома мелодія, збуджуючи в мені щонайкраще почуття полюбленої Богом людини. Я положив руки на клавіатуру і чуттям серця взяв ті акорди, що причувалися, і далі заграв, насолоджуючись тим, чого ніколи не грав. Народилася мелодія, і слова вже напрошувалися на ню, але я все грав, щоб закріпити мелодію в пам'яті, після чого по тій же мелодії записав слова. Я в тишині з тобою зараз рядом знов. В душі мої бринять акорди про любов. І любо так душі, так солодко мені, що біля мене ти, що ти в душі мої. Ти був зі мною поруч в горю та біді, ти був зі мною теж в великому вогні. Мене ти рятував, в стражданнях помагав, і сльози витирав, і радість подавав. Я прагну, щоби ти зі мною був завжди. В стражданню та в добрі мене не залиши. Я є ніщо самий, безсилий і слабий, та підкріпить мене твій голос дорогий. З тобою говорити дуже хочу я. в тіші зі мною ти, і біля тебе я. Тривоги всі свої приношу я тобі, ти в доброті свої пораду дай мені. Бо голос твій сердечний в любові безкінечній такий є дорогий душі мої. Я в низині смиряюсь, до тебе пригортаюсь, і любо так, і солодко мені. Це послібний стопчик, це був приспів, який гарно укладався після кожного стопчика. Це я описав, як народилася одна пісня. Так народжувалися майже всі мої пісні, які є надруковані в моїх книгах. Різниця в тім, що інші розпочиналися з слів, а опісля приходила мелодія. Закінчивши пісню, я знову молився в залі за чудові чуття, які так живили мене, відкриваючи мені дивосвіт єдності з Богом. Зрешті взяв синтезатор Ямаху і пішов з ним у теплу братерську кімнату в першій частині дому, це поверхом вище від роздягальної. Там я теж грав і співав, запам'ятовуючи пісню, роздумував, молився, і мені було дуже добре і радісно з Господом. На дворі сердилася, гуляючи віхола, а я в теплі, спокої, в святій світлиці мав таку щиру радість з Ісусом, що моєму щастю не було меж. Такий стан людськими словами не опишеш. Десь 5 годині перед ранком я пішов додому. Коли вийшов вже на вулицю і подивився вверх, на той вугол другого поверху молитовного будинку, де я тільки що був, і провів стільки так щасливих годин, то, незважаючи на віхолу, я не міг відірвати своїх очей від того місця, і декілька хвилин стояв зачарований і дивився. Мені хотілося запам'ятати, яке блаженство я мав за тими стінами. Не вірилося, що на землі можлива така радість, а вона з Господом можлива всюди, коли Дух Святий, незасмучений в нас всередині, є Боже Царство. Але його здобуває той, хто прикладає зусилля, щоб осягнути його. Лінивці і ті, які не бережуть в серці святині, ніколи того не переживуть. А опісля ще зітхають, що скучно Богові служити. Те, що я описав про цю ніч, то нещо виняткове. Просто я поділився з моїми слухачами, читачами, як я проводив ночі в молитовнім будинку. І описав одну ніч, а їх було і було. Коли очі дуже стомлювалися, я деколи і лягав на балконах на годинку-дві. Я міг іти додому спати, але ранком однаково потрібно було б вставати і йти гасити надвірні світла. А коли розіспишся, то вставати вже не хочеться. Тому я сполучував корисне з приятним, залишався собі на всю ніч, мав чудові радощі і в єднанні з Господом, трудився для нього, ранком гасив світла і йшов додому вже на спочинок.